ma ol bir lafız ki yufhemu minhu ma'nel fi'li ey ba'ude. Ba'ude manası anlaşılıyor. Zeydun'un faildir. Fiil, fail, cümle, cümlesi, cümleyi fiil. Evet, bu da fiilin manayı fiil olduğu. Yani fiil burada lafzı bir fiil değildir. Sarih bir fiil değil. Manayı fiildir. Ve müştak değildir heyhate. Gayrı müştaktır. Ve qaimun ez-zeydani. Ve qaimun ez-zeydani. Ma qaimun ez-zeydune. Bunlar. Bunlar da müellif hazretleri fiil cümlesi kabul ediyor. Evet. Evet, fiil cümlesi kabul ediyor. Fakat bazı naifciler bunları isim cümlesi kabul ediyor. Çünkü bu işte kaimun orada mübtedadır. Mübtedadır. Vela fa vela haber li hada el mübteda. Bu mübtedanın haberi yoktur. Faili saddun meseddel haber. İşte bu da ism-i fail ve işte zahir failinden meydana gelmiştir diyor. İsm-i fail zahir failinden meydana gelen cümle cümleyi fiiliyedir diyor müellif hazretleri. Cumhurun görüşü olarak da bu naklediliyor yani. Netaiş'te de öyle söylüyor. Hemze hemze istifam. Kaimun ism-i fail. Manayı fiil. Kame manasını taşıyor. Ekame ez-zeydani. Ekame kalktı mı ez-zeydani gider. Evet. Ma ol bir şey ki yufem anlaşılıyor. Minhunda manel fi'l. Fiil manası anlaşılıyor. Ez-zeydani. O da nedir? Faildir. Fa'ilun sa'dün meseddel haberdir. Faildir. Sa'dün meseddel haber. Haber makamında gayet. O zaman müfteda, failiyle beraber isim cümlesi diyen, fakat akalliyet kabul ediliyor yani. E fiddari zeydun. E fiddari evde mi? Zeyd. Hemze hemze istifam. Fiddari zarf-ı mustakar. Zarf-ı mustakar da neydi? Manayı fiildi. Değil mi? Manayı fiildendi. Ve minhu ez-zarf-ı mustakarru. Geçmişti. Zeydun. Fa'ilu fiddari, fiddanın failidir. Zarf-ı müstakar failiyle beraber cümletün fi'liyetün. Güzel. Vesmiyetin dedik değil mi? İki kısım dedik. İki kısımdan bir tanesi de vesmiyetin. Fi'liyetin mecbur okursak vesmiyetin bedele matuf yapıyoruz o zaman. Ama fi'liyetin merfu okursak mahzun müptidaya haber yaparsak o zaman vesmiyetün. Evet, isim cümlesi. Vehiye isim cümlesi nedir? Vehiye o el cümletül ismiyetü isim cümlesi. El mürekkebetü mürekkep meydana gelmiş olandır. Terkip olunmuş. Elleti teterakkebu minel mübtede'i vel haber. Mübteda ve haberden meydana gelen. Mübteda ve haber. Tabi şimdi hangi müptida? Birinci kısım müptidayı kastediyor. Ve haber diyor zaten. İkinci kısım müptida dediğimiz sıfat vak olan müptida. Şey, kaimun, Zeydani'deki kaimun gibi. İkinci çeşit müptida. Es-sıfetül vakı'atü ba'de kelimetil istifhami evin nefhi rafi'aten li zahirin. İsmi zahiri ref edici olduğu halde tamam mı? İstifam veya nefhin peşinde vakı olan sıfat mübtedadır. Ve la habere li hazel mübtede. Bu mübtedanın haberi yoktur. Tamam mı? Bel bilakis nasıl diyor? Bel var mı diyor? Hatırlayamadım şimdi. Bu mübtedanın haberi yoktur. Faili saddün meseddel haber. Haber makamına kaimdir. Onun için buradaki mübteda birinci çeşit mübteda yani. Minel mübtede'yi, isim olan mübteda ve haberi ve haber. Mübteda haber. Zaten o iki çeşit mübtedenin haberi yok, onun faili var. Veyahut da mübteda haber değil de

min gayri i'tibari delaletiha ala ma'na. Onu mülahaza edeceğiz burada. Min gayri i'tibari delaletiha ala ma'na. Manasına delalet, tamam, manasına delalet etmesi itibara alınmadan. Yani onu düşünmüyorum diye. Zeydun, Zeyd nedir? Kaimun, ayakta olandır. Ayakta olan kişi Zeyd'dir. Ayakta olmak Zeyd'e sabittir. Bu manalara delalet murat değil. Zeydun kaimun, Zeydun kaimun murattır. Peki böyle lafzı murat edilirse fela budde, fela budde ayrılık yoktur. Lehu, lehu li lafzı herihil cümle. Tamam mı? Li lafzı, lafza gönderdik. Lehu, yoksa leha demesi lazım yani. Fela budde illa lazım gelir. Mutlaka lazımdır, gereklidir. Lehu, lehu li, li lafzı herihil cümle. O cümlenin lafzı için mutlaka lazımdır. Ayrılık yoktur. Neyden ayrılık yoktur? Min i'rabin, i'rab'tan ayrılık yoktur. Muhakkak i'rabı vardır. Tamam? Yani ne kastediyor? O lafız yelzem lazım gelir ki, lazım gelir ki en yekune mu'raben bi i'rabin. Bir irabla murab olması lazım gelir. Diyeceksin ki mahallen merfu mübteda. Değil mi? Evet. Mesela zeydun kaimun cümletün ismiyetün dedin mi? Bu ne oluyor? Söyle. Mübteda oluyor. Mübteda. Cümletün de o mübtedanın haber. Peki. Niye mutlaka bir irab lazım geliyor? Niçin bu lafza, yani cümlenin lafzı murat edildiği zaman o lafızın mutlaka irab olması gerekiyor? Likevnihi, likevni zâlikel lafzı fi hukmil ismil mufradi. Mufrad isim hükmünde olduğu için. Hâle lafz ile tevil ediliyor. Müevveldir. Dolayısıyla mufrad isim hükmündedir. Anlaşıldı. Müfret isim hükmünde niye oluyor? لِأَنَّ تِلْكَ الْجُمْلَةَ مُؤَوَّلَةٌ. Bu cümle müevveldir, tevil edilmiştir. بِاللَّغْضِ, lafz ile bak. اَلَّغْضُ, هَذَا الْلَغْضُ, bu lafız. زَيْدٌ قَائِمٌ, زَيْدٌ قَائِمٌ lafzı cümletün ismiyetün, isim cümlesi. Peki. Hatta ta ki yecuz caizdir. Hatta yecuzu, hatta ibtidai, hatta ki yecuz caiz olur. Vuku'uha, vuku'ul cümleti elleti üride biha lafzuha. Lafzı murad edilen bu cümlenin vakı olması caizdir. Fi külli ma, fi külli mevzi'in, her mevzideki vaka'a vak oldu, el ismul mufradu, müfrat isim fihi orada. Evet. Müfrat ismin vak olduğu her yerde bu lafzı murad edilen cümle vak oldu. Fail konumunda gelebilir, naib fail konumunda gelebilir, müfteda konumunda gelebilir, haber konumunda gelebilir. Tamam. Anlaşıldı. Binaenaleyh fetekav. Fetekav. Evet. Atıfedir burada. Evet. Yecüz cümlesini atfediyor. Cümleyi, cümlenin, lafzı murad eden cümlenin müfret ismin vak olduğu her yerde vak olması caizdir. Fetekav. Öyleyse fetaka'u vakı olur. El cümletülleti üride biha lafzuha. Lafzı murad edilen cümle vakı olur. Mübtedaen, mübteda olarak vakı olur. Değil mi? Ve failen, fail olarak vakı olur. Daha ve naibehu, ve naibel fail, naib fail vakı olur.

Mesela burada müpteda ayaktı. Müptedanın dışında da olabilir. Mesela yaka, u, vakı olur. Zeydun, kaimu. Zeydun, kaimun lafzı ne vakı olur? Cümleten, ismiyeten. İsim cümlesi vakı olur. Zeydun, kaimun. Hâzel lavzu. Tamam mı? Naib fail mesela oluyor. Cu'ile kılındı. Zeydun, kaimun. Zeydun, kaimun. Kılındı. Ne kılındı? Naib-el fail. Naib fail. Ve minhu ve mimma üride bil cümleti lafzı. Lafzı murad edilen cümledendir. Mekulul kavli. Mekulul kavli. Tamam mı? Mekulul kavli çünkü nedir? Cümletün mahkiyetün bil kavli. Kavli ile hikaye edilen cümledir. Söylenmiş söz veya söylenecek olan söz. Kul söyle. Ne söyleyeyim? İnnallahu vahidun. İnnallahu vahidun diye söyle. Gıyla denildi. Ne denildi? Aminu, aminu denildi. Tercüme ediyoruz tabi onu. Diyoruz ki Türkçe'ye iman ediniz dendi. Ama aminudur yani. Aminu lafzı söylendi. Yani. Peki. Nahvu kavlihi teala Cenab-ı Rabbil Alemin'in Bakara suresindeki buyruğu. Ve izâ kîle lehum. Ve izâ kîle denildiği zamanda kime? Lehum lil münafıkîne. O münafıklara söylendiği zamanda, denildiği zamanda. Ne dendiği zamanda? Âminu, âminu dendiği zamanda. Âminu. Yani lafzu aminu. Aminu lafzı söylendiğinde ne derler? Kalu enü'minu keme kalu derler ki enü'minu iman eder miyiz? Keme amene süpe. Sefirlerin iman ettiği gibi iman eder miyiz derler. Şimdi aminu burada lafzı murad edilen cümledir. Değil mi? Hâzâ lafz manasındadır. Hâzâ lafz. Ve izâ kîle lehum lafzu aminu. Aminu lafzı dendiği zaman. Aminu fiil. Âminu fiil. Vav fail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümleyi fialiye. İraptan mahalli. Mahallen. İraptan mahallen merfu. İbn-i Acib'e göre İraptan mahallen merfu. Gıylenin nesidir? Naibu fail. Veya da İraptan takdiren. Takdiren merfu. Değil mi? Gıylenin naibu fail. Ve keda. Aynı şekilde. Yine lafzı murad edilen cümle gibi İrab'ta mahalli vardır yani. Ve keza el hukmu kel hukmillezi üride biha lafzu. Lafzı murad edilen cümlenin hükmü gibidir. Hükmü. İn üride eğer murad edilirse biha bihâzihil cümle. O cümleyle murad edilirse ma'nen masdariyyun. Masdar manası murad edilirse. Değil mi? Masdar manası da murad edildiği zaman fi tevilil mufrat. Fi tevilil masdar, fi tevilil mufrat. Mufrat tevilinde oluyor. İrab'ın mahalli bulunuyor. Peki bu masdar manasının murad edilmesi neyle olur? İmma ya bi vasılati enne. Enne vasıtasıyla olur. Ev en veya en vasıtasıyla olur. En. En mezkür de olabilir, mukadder de olabilir. Tamam. Evet da ma vasıtasıyla olabilir. Öyle en ve ma ki el masdariyeteyni. El masda